Είναι το thepressproject.gr και η φάρμα των ζώων. Βρε καλώς τα παιδιά, τι κάνετε, πώς είστε, πώς τα περνάτε. Είμαστε ο Θάνος Καμίλαλης, ο Κωνσταντίνος Πουλής και χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ κοντά σας και σας ξανασυναντάμε σήμερα. Με πολύ μεγάλη χαρά. Μας λείψατε. Υπάρχει ένα σχόλιο μόνο το οποίο αποδίδει με σοφία την κατάσταση αυτή. Η αναμονή αυξάνει την επιθυμία και η επιθυμία την απόλαυση. Σε ευχαριστούμε, είναι η ταντρική εκδοχή της καθυστέρησης της φάρμας των ζώων. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ξέρετε ότι το εκτιμούμε όταν ξέρετε να αναλύσετε αυτά που συμβαίνουν εδώ πέρα. Ο Μιχάλης, για παράδειγμα, χαλάρα παιδιά, σχολάω 3 και αν δεν τελειώσει η φάρμα, δεν φεύγω από το γραφείο. Υπερορία για ένα καλύτερο αύριο. Έτσι. Για έχουμε να πάρουμε και μια επενδυτική βαθμίδα. Δεν θα γίνει φεύγοντας ακριβώς τα ωράρια σας, με το ρολογάκι τώρα βαράτε κάρτα. Όπως είναι το γνωστό έτσι μότο, βάλτε πλάτη για να πάει μπροστά η οικονομία. Να υπάρχει η ανάπτυξη. Και μετά ξέρετε τι γίνεται με την ανάπτυξη. Γίνεται το trickle down. Τη μοιραζόμαστε όλοι, γιατί αυτή την υπερορία που κάνει ο Μιχάλης την κερδίζουμε όλοι. Όχι μόνο το αφεντικό του τώρα, όπως θα λέγε κάποιος αναρχοκομμουνιστής. Όχι. Όλοι κερδίζουμε από την υπερορία του Μιχάλη. Mm-hmm. Γενικά, δούλευε κορόιδο να κερδίζουμε από την υπερορία σου. Mm-hmm. Σήμερα έκανα ετήσια συνδρομή. Μπορώ να γκρινιάξω? Ναι. Η Βάλη το γράφει, εννοείται. Με ετήσια συνδρομή, νομίζω. Με ετήσια συνδρομή, νομίζω. Μπορείς να γκρινιάξεις. Μπορείς. Και αυτό είναι το κοινωνικό μήνυμα της εκπομπής. Γίνε και εσύ σαν τη Βάλη. Ή σαν το Δήμο, ο οποίος έμαθε ένα καλό νέο από τη δουλειά. Οπότε πάρτε ένα εικοσάρικο. Πάντως, όσο καλά και να πάει η δουλειά εδώ στις Σκανδιναβίες, διαμέρισμα στα gentrified εξάρχεια παίζει να μην μπορώ να νοικιάσω. Κάπως έτσι ξεπερνάμε τη Σουηδία. Γινόμαστε... Η Σουηδία θα θέλει να γίνει η Ελλάδα του Βορρά σε λίγα χρόνια. Χάρη και λέει που θα έβλεπε φάρμα, αλλά μετά έρθει ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Δεν μπορείς να τα έχεις όλα στη ζωή. Παιδιά, το ζήτημα είναι να έχεις τα σημαντικά στη ζωή. Αν έχεις τη φάρμα, τα υπόλοιπα τι σημασία έχουν? Τα υπόλοιπα δηλαδή... Και να είσαι φτωχός, κατεστραμμένος, ναυάγιο της ζωής, αν έχεις να στηριχτείς στη φάρμα των ζώων, αν μπορείς να ακούς την εκπομπή μας, μετά τα υπόλοιπα, όλα είναι αδιάφορα. Σήμερα χάρηκα που δεν πήγα δουλειά και ακούω Pharma Live, γράφει Μαρία. Αλλά μου κόπηκε η χάρα γιατί ήρθε ο λογαριασμός της ΔΕΗ. Τελικά δεν μπορείς να τα έχεις όλα σε αυτή τη ζωή. Yeah. Το καταλάβαμε. Ναι, αλλά δες τον λογαριασμό σου. Κουράγιο. Κοίτα το λογαριασμό. Μην κοιτάς μόνο. Μόνο το χρήμα, ρε παιδιά. Δεν είναι μόνο το χρήμα. Μην κοιτάτε μόνο το ποσό που είναι εσείς να πληρώσετε. Μην γίνεστε τοξικοί. Μην γίνεστε μίζεροι. Μην γίνεστε γκρινιάριδες. Δείτε και πάνω εκείνο το μείον με την κρατική επιδότηση. Ξέρετε τι είναι αυτά. Κάποιος κακεντρεχής πάλι αναρχοκομμουνιστής θα πει ότι είναι δημόσια ταμεία τώρα, οπότε πάλι εμείς τα πληρώνουμε και τέτοια. Όχι. Είναι λεφτά που ο ίδιος ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα βάζει από την τσέπη του και πάει να πληρώσει. Ήρθε, ας πούμε, στη Μαρία 200 ευρώ και βλέπεις την επιδότηση. Άλλα 200 βάζει το κράτος. Τι είναι αυτά τα 200? Στείνεται στην ουρά ο πρωθυπουργός μας ή στέλνει τον Γεραπετρίτη, τον ανταυτού. Εντάξει, χοντρό αυτό με τον Γεραπετρίτη. Για τα θελήματα είναι, μωρέ, εντάξει. Στέλνει τον Γεραπετρίτη, περιμένει. Ναι, πήγε να πληρώσει το λογαριασμό της Μαρίας, 200 ευρώ για τη Μαρία. Αυτά. Αυτό είναι η κρατική επιδότηση που λαμβάνουμε. Λοιπόν, μας γράφετε τώρα πώς δεν κλείνουν οι δρόμοι στην Σκανδιναβία και τι κάνουν. Θάνο, να πούμε ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και είμαστε ευχαριστημένοι, ξέρετε γιατί? Γιατί είμαστε ακόμα ζωντανοί. Περάσαμε από τα χιόνια. Περάσαμε συγκρότημα. Ωρε φίλε, τι μου πες τώρα. Τι μου πες τώρα. Και μας δεν φοβηθήκαμε. Σκηνή. Ο Θάνος, παιδιά, ο Θάνος, ξέρετε τι πέρασε για να έρθει εδώ πέρα. Ντύθηκε. Έβαλε τα ρούχα, έβαλε αυτές τις ρακέτες που έχουν στις παλιές ταινίες από κάτω. Δεν ξέρω κάτι πιο σύγχρονο θα υπάρχει. Για να πατάς πάνω στα χιόνια να μην βουλιάζεις. Αυτό το βλέπα σε κινούμενα σχέδια. Ο Ντόναλντ Ντακ το έκανε. Μπράβο, μπράβο, αυτό. Mm. Αυτό, ναι. Έβαλε λοιπόν αυτό και άρχισε να περπατάει στο μεταξουργείο. Τραπ κρουπ, καταλαβαίνει ότι δεν έχει χιόνι. Και λέει, ας τις βγάλω. Δεν έχει χιόνι. Έφτασε όμως εδώ με χαμηλές θερμοκρασίες. Αυτές τις θυσίες κάνουμε για την ανεξάρτητη δημοσιογραφία. Και η υγρασία. Και η υγρασία, γιατί είναι αυτό το κρύο, παιδιά, που μπρονιάζει. Δεν είναι τώρα που εξεγέλασε το κρύο του μεταξουργείου. Και φυσάει. Και φυσάει. Φυσάει, είναι και λεπτός ο Θάνος. Δεν έχει κρατήματα στη ζωή να πεις ότι έχει. Να μπορεί να νιώθει ήσυχος, άνετος. Και έφτασε εδώ, παιδιά. Ναι. Έφτασε εδώ. Να το πούμε, ομά. Έχει κακό καιρό. Είναι Φεβρουάριος και ο καιρός χάλασε. Ποιος το περίμενε. Έκτακτα καιρικά φαινόμενα. Πόσα μηνύματα έχετε πάρει από το 112. Έχω πάρει 3. Εσύ γιατί πήρες 3 μηνύματα από το 112. Δεν ξέρω, δεν έχω δει χιόνι στον δρόμο μου. Έχω πάρει 3 μηνύματα. Έσκασε μήνυμα 7 ώρα το πρωί σήμερα. Γιατί λαμβάνεις εσύ μηνύματα. Εγώ έχω δει χιόνι. Περπάτησα σε χιονάκι. Ναι. Όχι για μήνυμα από το 112, αλλά περπάτησα σε χιονάκι. Ναι. Εσύ πάλι γιατί. Δεν ξέρω. Έχω μια άποψη γι' αυτό το ζήτημα. Θέλω να προετοιμαστείτε. Σκοπεύω να μιλήσω σοβαρά. Με το 1, με το 2, με το 3. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να γίνεται αυτός ο χαβαλές με το 112. Και όταν λέω χαβαλές με το 112, δεν εννοώ αυτούς που λαμβάνουν τα μηνύματα, εννοώ αυτούς που τα στέλνουν. Ισχύει αυτό. Το 112 θα πρέπει να είναι μια διαδικασία που χρησιμοποιείται προκειμένου όντως να προφυλάσσουμε τους πολίτες από ακραίες συνθήκες. Όταν γίνεται χαβαλές με αυτό, θα είναι ψεύτης βοσκός. Κάποια στιγμή θα χρειαστεί. Και δεν θα υπάρχει η ανταπόκριση που θέλουμε, γιατί δεν θα υπάρχει καμία αίσθηση του επείγοντος την ώρα που θα λαμβάνουμε τα μηνύματα από το 112, γιατί λαμβάνουμε μηνύματα που μας λένε βρέχει. Και δεν είναι λογικό να λαμβάνεις μήνυμα από το 112 που να λέει προσοχή, βάλε ζακέτα, έχει πέσει η θερμοκρασία. Κοίτα το παράθυρο, λέει το μήνυμα. Ναι, έγραψε ο Δάνος πολύ ωραίο ότι θα μπορούσε να λέει και το παράθυρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι. Εντάξει. Το παίρνεις λίγο κατόπιν εορτής. Δηλαδή, κοιτάς και έξω, λες, α, βρέχει. Δεν με ψήνει για άσκοπη μετακίνηση. Δεν ήμουνα ούτως ή άλλως σε φάση για άσκοπη μετακίνηση, κρυώνω. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι όντως και με τις φωτιές είχε γίνει το ίδιο. Επειδή αυτό που συμβαίνει και νομίζω ότι χρειάζεται να το αντιληφθούμε στην πραγματική του διάσταση, είναι ότι όλα τα θέματα είναι επικοινωνιακά. Όλα. Δεν υπάρχει τίποτε το οποίο να μην το διαχειρίζονται με μια λογική τι θα έχουμε να πούμε στα κανάλια. Αυτό είναι πάντοτε το ζήτημα. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι κλείσαν, δεν κλείσανε δρόμοι. Υπάρχουν, ξέρω εγώ, περιοχές που δεν έχουν ρεύμα, που δεν έχουν νερό. Ποια είναι τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζεις. Να δεις τους κλειστούς δρόμους, το ρεύμα, το νερό. Αυτά τα προβλήματα που εμφανίζονται με την κακοκαιρία. Αντί να γίνεται αυτό, νιώθεις ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι να μπορούν να πούν όταν θα τους λένε «Μα γιατί έγινε αυτό» «Α, εμείς είχαμε στείλει το μήνυμα». Τι ήθελε ο άλλος. Πόσο σκόπιμη ήταν αυτή η μετακίνηση. Για πες μας, πού ήθελες να πας. Είχες καιρό να τον δεις. Έβλεπα τώρα, φεύγαμε για την Πάτρα να πάμε να παίξουμε εκεί πέρα με τον γραμμένο και περπατούσα, πώς το λένε, περνούσα από τους δρόμους εκεί πέρα κοντά στο σπίτι μου και βλέπα τις ουρές για τις αλυσίδες. Ήταν κόσμος που έμπαινε στην ουρά για να πάρει αλυσίδες. Και λες, ωραία, τι έχει συμβεί μετά από όλα αυτά. Και κατανοώ, εγώ δεν έχω πρόβλημα, ας πούμε. Το αντιλαμβάνομαι ότι οι μετεωρολογικές προβλέψεις είναι στατιστικές προβλέψεις, οπότε προφανώς, επειδή είναι προβλέψεις που δίνονται με μια πιθανότητα να συμβούν, υπάρχει το περιθώριο να μην γίνει αυτό και αυτό δεν καταργεί την μετεωρολογία ως επιστήμη. Αυτό είναι ένα το κρατούμενο μέχρι εδώ. Από την άλλη, αντιλαμβανόμαστε ότι επειδή εδώ πέρα υπάρχει ένας πολιτικός ανταγωνισμός για το αν είσαι ή δεν είσαι προετοιμασμένος, οι άλλοι διαχειρίζονται με πολύ μεγάλο άγχος, με υπερβολικό άγχος θα έλεγε κανείς, το επικοινωνιακό. Δηλαδή, να μπορούμε να πούμε ότι σου είπα, αλυσίδες. Εγώ σου είπα, είχα στείλει μήνυμα. Οπότε, ό,τι και να γίνει, θα μπορεί πάντα το κράτος να πει, τα έλεγα. Τα έλεγα εγώ. Πάτε ναι, και κάνετε του κεφαλιού σας. Το διαχειρίζονται και ως αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Γιατί έρχεται η κακοκαιρία, έρχεται η μπάρμπαρα. Και ξεκινάει όλη αυτή η τρομοκρατία για τα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα χτυπήσουν τις πόλεις μας. Και το πώς πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Και γίνονται οι συσκέψεις. Και ξανά συσκέψεις. Εμένα οι συσκέψεις που γίνονται ενώ έχει ξεκινήσει κακοκαιρία είναι οι αγαπημένες μου. Είναι 20 άτομα εκεί πέρα. Θα ήθελα να υπάρχει ένα μικρόφωνο να δω τι διάολο συζητάνε. Και είναι η αποθέωση της εικονικής πραγματικότητας, η οποία παράγεται από τα κανάλια. Γιατί έχεις συμμάχους στα κανάλια να σου λένε πόσο πρωτόγνωρα είναι αυτά που ζούμε, πόσους πόντους χιόνι έχει ρίξει, πόσο από πότε είχε να ρίξει τόσο χιόνι, από πότε είχε να ρίξει να κάνει τόσα μποφόρ, από πότε είχε να ρίξει τόσους τόνους νερού. Όλο πηγαίνει στο ανθρώπινο δράμα και στους οδηγούς που εγκλωβίζονται. Καμία κουβέντα για το αν λειτουργεί ο κρατικός μηχανισμός. Περνάνε 2-3 μέρες, στέλνουν τα μηνύματα του 112, δείχνει η κυβέρνηση ότι κάτι κάνει. Και μετά, αφού προσπαθεί να χώσει στα μυαλά των ανθρώπων ότι ζούμε πρωτόγνωρες συνθήκες, έχουμε χιόνι. Είναι Φεβρουάριος, είναι χειμώνας. Συμβαίνει. Μια φορά το χρόνο συμβαίνει εντωμεταξύ. Αφού γίνει όλο αυτό, έρχονται και λένε: μια χαρά τα κάνει ο κρατικός μηχανισμός. Τα καταφέραμε τέλεια. Ανταπεξήλθαμε. Γι' αυτό είναι αυτοκληρούμενη προφητεία. Δημιουργούν μια μεγάλη καταστροφή μόνοι τους και μετά έρχονται να πούνε πόσο καλά τη διαχειρίστηκαν. Ναι, ρε παιδί μου, που λες ότι εντάξει, δεν έχει συμβεί κάτι. Δηλαδή, αν επιστρέψουμε για λίγο στην πραγματικότητα που βλέπουμε με τα μάτια μας και όχι από τα κανάλια, δεν έχει γίνει κάτι, ρε παιδιά. Και εγώ δεν λέω, επαναλαμβάνω, αντιλαμβάνομαι την έννοια της πρόβλεψης, εντάξει, το περιθώριο του σφάλματος. Αλλά εδώ έχουμε να κάνουμε με το ίδιο ακριβώς στρατήγημα που είχαμε παρακολουθήσει και με τις πυρκαγιές. Πού είναι? Πυρκαγιές, λέω, φύγετε όλοι. Και μετά θυμάστε τι συνέβη. Δεν έφευγε ο κόσμος. Γλίτωνε το σπίτι του με το να μην φεύγει. Αυτό, ξαναλέω, όπως το έλεγα για τις πυρκαγιές ότι είναι πρόβλημα, είναι και τώρα. Και τώρα. Μεταφέρεις την ευθύνη στους πολίτες, λέγοντας κάτι που θα σου επιτρέψει να πεις την κρίσιμη ώρα, εγώ τα έλεγα, εγώ το είχα πει. Εντάξει, είχαμε θύματα, αλλά ας προσέχανε. Θα βάλεις το πρωτοσάλτη εκεί πέρα να πει καμιά καφρίλα να βρήσει νεκρούς που δεν κολώνει, δεν έχει πρόβλημα και η κυβέρνηση θα είναι καλυμμένη. Αλλά θα επιθυμούσαμε, κάντε επικοινωνιακή διαχείριση, το καταλαβαίνουμε. Φορέστε γραβάτες, φορέστε βέρα να δείχνουμε, πώς να το πω, ότι είστε αξιοπρεπείς, ταγμένοι στην ετεροκανονικότητα, αξιοπρεπείς άνθρωποι, φρεσκοκουρεμένοι ας πούμε, ότι όλο αυτό το καταλαβαίνω, οικογενειάρχες, ωραίο, καλό το επικοινωνιακό, αντιλαμβάνομαι ότι δεν μπορείτε να εκλεγείτε χωρίς να κάνετε και αυτά. Αλλά που και που, να κοιτάμε και έξω από το παράθυρο και να λέμε, ξέρω εγώ, χιονίζει. Ας μην κλείσουμε όλα τα σχολεία της Αττικής και σε μέρη που είναι στεγνή η δρόμη. Δεν έχει κάποια λογική αυτό. Εν τω μεταξύ είναι αυτό που λέμε, ότι μερικές φορές δημοσιογραφία είναι να κοιτάξει έξω το παράθυρο για να δει τι καιρό κάνει. Και εδώ έχουμε όχι μόνο ότι πρέπει να γίνει αυτό, αλλά έχεις τη συντριπτική πλειοψηφία των ΜΜΕ να σου λέει ότι κάνει άλλον καιρό από αυτό που κάνει στην πραγματικότητα. Να αλλάζουν τον καιρό. Να σου λέει, μην κοιτάς στο παράθυρο. Έχει πρωτοφανή κακοκαιρία. Μην κοιτάς που δεν φυσάει. Φυσάει με 15 μποφόρ. 20. Βάλε και άλλα μποφόρ, κύριε Στέφανε. Και αυτό γίνεται μόνιμα, δεν γίνεται τώρα. Γίνεται και στις βροχές. Πριν μια εβδομάδα δεν είχαμε βροχές και βλέπαμε τους καταράκτες εκεί πέρα στη Βασιλής Σοφίας. Αυτά δεν είναι φυσιολογικά, δεν συνέβαιναν πάντα. Κάποιος θα πει ότι δεν γίνεται να συμβαίνει το 2023, αλλά γενικά δεν συνέβαιναν ούτε πριν 2-3 χρόνια τόσο πολύ. Πάντα είχες μια μέρα. Δεν είχες τέτοιες σουρεαλιστικές καταστάσεις, όπου στον ένα χιονιά κλείνει η Αττική Οδός και την επόμενη φορά την κλείνουν προληπτικά. Κλείνουν δρόμους προληπτικά. Η δουλειά σου δεν είναι να κλείνεις προληπτικά δρόμους. Η δουλειά σου είναι να τους κρατάς ανοιχτούς. Αχα. Φοβερό δεν είναι αυτό. Εντάξει. Και αν δεν τα καταφέρεις, είναι δική σου αποτυχία. Ναι. Και επειδή γράφουν λίγη ατομική ευθύνη, ρε παιδιά, προφανώς υπάρχει πάντα η έννοια της ατομικής ευθύνης, αλλά μέχρι ένα όριο. Είναι όπως λέγαμε και στην πανδημία, υπάρχει ατομική ευθύνη. Οι μάσκες, το ένα, το άλλο, το τρίτο. Και εδώ, άμα πας εδώ, το να έχεις αλυσίδες στα αμάξια, είναι έννοια ατομικής ευθύνης, είναι προστασία. Αλλά εδώ πέρα ξεχυλώνεις το θέμα ατομικής ευθύνης, ρίχνεις πρόστιμα αβέρτα. Πλήρωναν άνθρωποι πρόστιμα. Η Αττική Οδός δεν έχει πληρώσει ακόμα για πέρσι. Δεν έχουν δοθεί αποζημιώσεις. Είναι αποθέωση του σουρεαλισμού όλο αυτό. Πλήρωναν για πρόστιμα. Τους βάλαν να πάρουν αλυσίδες. Μετά κλείσαν τους δρόμους για να χρησιμοποιηθούν οι αλυσίδες. Εκεί που θα χρησιμοποιούνταν οι αλυσίδες. Και το κράτος σου λέει: έκλεισα την Αττική Οδό. Και στο παρουσιάζει και σαν νίκη. Ναι, είναι εικονική η πραγματικότητα σε αυτές τις περιπτώσεις. Να πούμε ότι δεν είναι δύσκολο να κλείσει ένα δρόμο. Εντάξει. Δηλαδή βάζεις ένα περιπολικό εκεί, πάει να περάσει κάποιος, του λες, δεν μπορείς να περάσεις. Οπότε γίνεται. Δεν είναι κάποιο φοβερό κατόρθωμα να κλείσεις ένα δρόμο. Αυτό που είναι κάπως πιο δύσκολο είναι είτε να το κρατήσεις ανοιχτό, είτε να σταθμίσεις σωστά τη στιγμή εκείνη κατά την οποία δεν μπορείς να ελέγξεις την κατάσταση και πρέπει να τον κλείσεις. Εδώ πέρα γίνεται ακριβώς, ξαναλέω, όπως με την πυρκαγιά, επειδή είναι επικοινωνιακή η φάση τους. Δεν το κλείνει το ρημάδι εκεί πέρα να ξεμπερδεύουμε. Πού να αγχώνεσαι τώρα, μείνανε, δεν μείνανε, θα έχουν να λένε πάλι, θα κάνει ανασκόπηση ο πουλής για την κακοκαιρία, να κοροϊδεύει, να κάνει τον έξυπνο. Θα μας μείνει και κανένα Σάκης Παυλόπουλος εκεί πέρα. Αυτή είναι η άλλη ανησυχία, ότι μπορεί, ξέρω εγώ, να μείνει ο Στέφανος Μάνος χωρίς ρεύμα, να μείνει ο Άκης Παυλόπουλος, ξέρω εγώ, αποκλεισμένος, είναι ότι μπορεί κάποιος από όλους αυτούς ξαφνικά να βρεθεί, να έχει φάει στη μάπα την... απουσία οποιοδήποτε σχεδιασμού για τέτοια ζητήματα. Οπότε λες, άσε καλύτερα. Κλείσ' το για όλους. Να είμαστε ίσχυοι, να μπορεί και ο Άκης Παυλόπουλος να πει ότι εντάξει, δεν πέρασα. Αυτό είναι κλειστό. Τι να κάνω, δεν είναι ότι έμεινα και παγιδευμένος εκεί μέσα. Με εντολή του Υπουργού Πολιτικής Προστασίας και Κλιματικής Αλλαγής του κυρίου Στυγιανίδη. Μεγάλη μεταγραφή ο Στυγιανίδης. το βρήκα. Αυτός είναι μορφή πάντως. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, παπ, με 2-3 κινήσεις αμέσως ξέρεις, έχει μεταμορφωθεί το τοπίο. Το έχει λύσει το θέμα. Δηλαδή, ναι, είναι αυτό το σχέδιο που έχει υποσχεθεί ο Γιάννης Ζωτάκης για την πολιτική προστασία. Πώς το κάνουν αυτό, ρε. Για τη διαχείριση κρίσεων. Οπότε, μεταξύ, θεωρητικά πρέπει να ετοιμαστούν οι πόλεις γενικά για να διαχειριστούν πρωτοφανείς κρίσεις. Δεδομένου ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, βλέπεις ακραία κοινικά φαινόμενα. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά το ότι οι πυρκαγιές μέτριας κλίμακας ή οι στοιχειώδεις κακοκαιρίες που ζούμε ξαφνικά βαφτίζονται ακραία καιρικά φαινόμενα γιατί υπάρχει κλιματική αλλαγή. Οπότε προσπαθούν να το συνδέσουν. Κλιματική αλλαγή, ρε φίλε. Τι να κάνουμε τώρα. Είναι ακόμα μια φορά που προσβάλλεται η νοημοσύνη μας. Και αυτό αποδεικνύεται βλέποντας το παράθυρο. Ξανά. Για την τηλεκπαίδευση που λες, δεν ξέρω. Υπάρχει ευτυχώς το σύστημα τηλεκπαίδευσης γιατί όλα λειτουργούν καλά. Στην Ελλάδα του Κυριάκου Μητσοτάκη, όλα όμως. Θέλω να κάνω μια μικρή παρένθεση για να σχολιάσεις. Έχουμε ένα σχόλιο για Θεσσαλονίκη, οπότε βεβαίως. Νομίζω ότι δικαιωματικά πρέπει να τοποθετηθείς. Τι πάθανε πάλι. Για ακόμη μια χρονιά η Θεσσαλονίκη έχει μόνο κρύα υγρασία και καθόλου χιόνι. Ντροπή, δεν θα ψηφίζω Τζιζι Κώστα. Θάνος Καμίλα λύσει το σχολιασμό. Το κράτος των Αθηνών μας πολεμάει. Αυτά. Η αθηνοκεντρική Ελλάδα. Αθηνοχιονοκεντρική. Εν τω μεταξύ, ναι, γίνεται τόση. Μέσα σε όλα γίνεται και. Τόσο δραματικά παρουσιάζεται μια κακοκαιρία στην Αθήνα και είναι λογικό να μας βλέπουν από την περιφέρεια και να γελάνε, ρε. Δηλαδή, φαντάζομαι να σε βλέπει στη Φλόρινα και να βλέπουν τους 5 ποντούς χιόνι. Αυτά συμβαίνουν την ώρα που υπάρχει πρόβλημα με την θέρμανση, με το κρύο. Αυτό που λέμε πραγματικά προβλήματα. Όπως γράψανε και στο Facebook, αυτά είναι προαιρετικά, το να έχεις θέρμανση. Το υποχρεωτικό είναι να βάλεις αλυσίδες. Ναι, γιατί χαίστηκε ο άλλος. Άμα κρυώνεις και δεν κρυώνεις σπίτι σου. Εδώ στην Πάτρα έχει λιακάδα. Ελπίζω να ήρθατε στο live εσείς εκεί πέρα από την Πάτρα. Το γράφετε κιόλας με θράσος ότι είστε στην Πάτρα. Ελπίζω να ήσασταν στο live. Η τηλεεκπαίδευση. Ναι. Εσύ, Κώστα, πώς πήγε η τηλεεκπαίδευση σήμερα? Για πες. Μέτρια. Δηλαδή. Δηλαδή η τηλεεκπαίδευση είναι τηλεεκπαίδευση. Είχαν μπει λίγα, σε κάποια μαθήματα λέει δεν θα προχωρήσουμε. Είναι αυτή η λογική ότι. Κοίταξε, δεν έχω πολύ έντονη άποψη για το πώς θα έπρεπε να το διαχειριστούμε. Γιατί το κλείνει στο ρημάδι, Λέει γιατί τα κλείνετε χωρίς χιόνι. Τα αφήνεις να κάνουν με τηλεκπαίδευση, σου λέει γιατί τα βάζετε τα παιδιά ενώ έξω έχει χιόνι. Νομίζω ότι, ξέρεις, θα ήταν λίγο καλύτερο, πρώτον, να μην είναι ακραίες οι αντιδράσεις σε σχέση με τον καιρό, δηλαδή να ανταποκρίνονται κάπως στις πραγματικές συνθήκες τις καιρικές, δηλαδή τώρα να μην έχουν κλείσει τα σχολεία σε όλη την Αττική. Και μετά, νομίζω ότι αυτό με την τηλεεκπαίδευση, ρε παιδί μου, για τις περιοχές εκείνες στις οποίες όντως θα υπήρχε πρόβλημα μετακίνησης ή κίνδυνος, πάει στο διάλογο. Και νομίζω ότι δεν θα πείραζε τώρα να ακολουθήσουμε το παραδοσιακό σύστημα snow day, δηλαδή να χαθεί μια μέρα μάθημα. Τώρα ψιλοχάνεται, αλλά δεν το λέμε ότι χάνεται, αυτό που είναι γενικά η τηλεεκπαίδευση. Ας με συγχωρήσουν οι εκπαιδευτικοί αν εκφράζομαι με προχειρότητα για ζητήματα τα οποία εκείνοι γνωρίζουν πολύ καλύτερα. Εγώ απλώς μιλώ ως πατέρας, λένε. Και εκπαιδευτικοί δεν πολύ ψήνονται. Δεν πολύ ψήνονται. Όχι, δεν έχει τρέλα, λειτουργήσει. Τρέλα είναι τώρα, τρέλα. Δεν έχει λειτουργήσει το WebEx. Δεν είναι εντωμεταξύ παράλογο. Έχουμε αυτή την τηλεκπαίδευση 3 χρόνια. Το να μην μπορείς να το λύσεις και να ξέρεις ότι θα έχει πρόβλημα το σύστημα και θα είναι το «Μ' ακούτε, κυρία, ναι, δεν σας ακούω» και να είναι αυτή η κατάσταση, δεν θα μπορούσε να έχει βελτιωθεί κάπως. Μπορώ να το καταλάβω μέσα στην πανδημία, καλά στην αρχή κατέρεε το σύστημα, ήταν τραγέλαφος, αλλά τουλάχιστον υπήρχε ένα επιχείρημα που λέει ότι τώρα προσπαθούν να το στήσουν το σύστημα κλπ. Ότι είναι δεδομένο ότι αυτό το τόσο τρομερό μοντέλο που σου δίνει τη δυνατότητα η τεχνολογία να το κάνεις θα έχει τόσα προβλήματα. Είναι λίγο παράλογο, δεν είναι? Εν μέρη, γιατί υπάρχουν και προβλήματα που δεν προκύπτουν από την πλατφόρμα, από το σύστημα. Δηλαδή, εμείς είμαστε 4 άνθρωποι στο σπίτι. Πώς θα κάνουμε, δηλαδή, και θα είναι απαιτητική χρήση ίντερνετ από 4 ανθρώπους ταυτόχρονα. Δεν είναι απλό να γίνει αυτό. Και συσκευές και ίντερνετ θέλει αυτό. Οπότε όλο κάτι κολλάει, κάτι δεν δουλεύει και είναι αυτή η φάση το μ' ακούτε, σας ακούω, μ' ακούτε, κλείς την κάμερα, Γιωργάκη, κλείς το μικρόφωνο. Εντάξει, μέσα στην πανδημία καταλαβαίνω από ένα σημείο και μετά ότι αυτό είχε ένα νόημα πολύ αντιφατικό πάλι και με πάρα πολύ δυνατό αντίλογο. Τώρα για μια μέρα νομίζω ότι είναι λίγο τρελό αυτό το πράγμα. Άσε που έχουν και, είναι και τραυματισμένα, δηλαδή εμένα λυσάξανε στην Κρίνια, γιατί δεν είναι ευχάριστο πράγμα. Δεν το έχουν ζήσει καλά στην πανδημία αυτό. Δηλαδή στην αρχή είπε ο γιος μου, εμένα μου αρέσει γιατί βάζω τα πόδια πάνω στο γραφείο και, ναι. Και έχω κλειστεί την κάμερα. Αλλά δεν λειτουργεί καλά, ρε παιδί μου. Απίστευτο. Λοιπόν, η σοβαρότερη είδηση πάντως των ημερών είναι αυτό που έχει συμβεί σε Τουρκία και Συρία με σεισμούς 7,7 και 7,8 ρίχτερ, με χιλιάδες νεκρούς. Με βάση τους τελευταίους επίσημους υπολογισμούς, 912 οι νεκροί στην Τουρκία, 592 στη Συρία. Και η προβλέψη είναι ότι επειδή υπάρχουν κτίρια που έχουν καταστραφεί ολοσχερώς, χιλιάδες, υπάρχουν αγνοούμενοι και λοιπά, ότι οι νεκροί θα είναι πάρα πολύ μεγαλύτεροι καθώς τώρα. Και χιλιάδες τραυματίες, οπότε αντιλαμβανόμαστε ότι από αυτούς είναι πιθανό προφανώς ότι θα υπάρχουν και άλλοι νεκροί. Υπάρχει ένα διεθνές κύμα αλληλεγγύης, έγιναν και δηλώσεις από σχεδόν όλο το πολιτικό προσωπικό και στέλνει η Ελλάδα τη στήριξη που οφείλει να στείλει. Γίνονται δυστυχώς κάτι τέτοια και είναι το σημείο που καταλαβαίνεις πόσα, ότι οι λαοί δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Ότι πέρα από τους ανταγωνισμούς και τους διαγωνισμούς με τα όπλα, τα προβλήματά μας πάρα πολλές φορές είναι κοινά. Σχεδόν πάντα είναι κοινά. Έχουμε περάσει κι εμείς σεισμούς μεγάλους, πολύ νεκρούς, και είναι και η φάση που εξοργίζεσαι με τον οχετό που πετάνε κάποιοι στο διαδίκτυο, πολλοί πατριώτες, πολλοί χριστιανοί επίσης, με τη σημεούλα τους εκεί πέρα, μπορεί την εκκλησία τους, το Θεός να μας προστατεύει, να μας φυλάει κλπ, που χαίρονται για αυτό που συνέβη, γιατί συνέβη σε Τούρκο. Και κυκλοφορούν τέτοια μηνύματα από το πρωί και εκφράζονται τέτοια μηνύματα φωναχτά ή σιωπηλά σε τέτοιες περιπτώσεις. Προφανώς αυτό το μίσος εντωμεταξύ δεν αφορά μόνο τον Τούρκο, γιατί ξεκινάμε, υπάρχει μια κλίμακα. Αφορά τον Τούρκο που υποφέρει, που πέφτει το σπίτι πάνω στο κεφάλι του. Αφορά τον πρόσφυγα που έρχεται, γιατί ήρθε, αλλά δεν μιλάμε μόνο για αυτά τα εθνικιστικά. Μετά αφορά τον άνεργο να πάει να δουλέψει ο τεμπέλης, αφορά τον αδύναμο. Εκφράζεται με διάφορους τρόπους. Δεν σημαίνει δηλαδή ότι άμα χαίρεσαι σε μια τέτοια καταστροφή το κάνεις από αγάπη για την πατρίδα. Το κάνεις γιατί είσαι μισάνθρωπος. Γενικά. Καλά τώρα. Αγάπη για την πατρίδα δεν τη λες αυτή. Λοιπόν. Το καλύτερο είναι ο Θεός τους το έστειλε. Αυτή η αντίληψη ότι ο ένας Θεός που εσύ πιστεύεις είναι στέλνει τις καταστροφές στον άπιστο. Έχω γράψει κάποια στιγμή γι' αυτό, για το σεισμό της Λισαβόνας, που υπάρχει και μια ωραία σχετική ταινία και υπάρχει ένας πολύ ωραίος διάλογος που περνάει μέσα από τον Ρουσό για τον σεισμό, αστεία τιμωρία. Το 99, ένα μήνα πριν γίνει σε εμάς, ο σεισμός είχε γίνει Τουρκία, γράφει Φέη, ας πούμε σε αυτούς σωτηρισμένα ρήματα συνδέονται, ναι. Το γράψε πάλι μια επίκληση στην αυτή, το γράψε ο Καμπαγιάννης πάλι αυτό. Ο Θανάσης Καμπαγιάννης για το σεισμό, ότι μπορεί να υπάρχουν τα σύνορα και τέτοια στην Νοτιοανατολική Μεσόγειο, αλλά τα σεισμικά ρήγματα και αυτές οι καταστάσεις δεν παίρνουν πολύ από σύνορα. Δηλαδή, είμαστε σε σεισμογενή περιοχή και εμείς και η Τουρκία. Λοιπόν, Θάνο, να κάνουμε ένα διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την συνέντευξη που έχουμε κανονίσει. Ναι. Λοιπόν, λίγα λεπτά διάλειμμα και μετά πάλι εδώ. Λοιπόν, επιστρέψαμε. Φάρμα των Ζώων, μέρος δεύτερο. Κωνσταντίνος Πουλής, Θάνος Καμίλαλης, όπως κάθε μέρα, 2 με 3 μετά το μεσημέρι. Και είχαμε μέσα στο Σαββατοκύριακο, Κωνσταντίνε, εξελίξεις και νέες διαμαρτυρίες σπουδαστριών, σπουδαστών των δραματικών σχολών, που εκφράστηκαν και με καταλήψεις, συγκεκριμένα στο κτίριο Τσίλερ στο Εθνικό, εδώ στην Αθήνα, και στο Βασιλικό Θέατρο στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός, σκηνοθέτηδα και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελληνών Ηθοποιών. Γεια σας, κυρία Παπαδημητρίου. Γεια σας. Δημοσιεύσαμε και... Εμείς ευχαριστούμε, εμείς. Δημοσιεύσαμε και ένα κείμενό σας για την, για την υπόθεση αυτή των διεκδικήσεων των καλλιτεχνών για τις σπουδές τους. Και το παρομοιάζεται με τον αγώνα των καθαριστριών. Έχει έναν προσωπικό χαρακτήρα. Περιγράφεται πώς... Ναι. Πείτε μας. Πώς κατέληξα σε αυτό το συμπέρασμα. Κοιτάξτε, εγώ το 2015 δούλεψα ως μετακλητή στο Υπουργείο Παιδείας. Στην πρώτη κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, το πρώτο πεντάμινο. Τότε είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με τους λόγους για τους οποίους υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Γιατί το πρόβλημα αυτό που υπάρχει στους καλλιτέχνες δημιουργείται βασικά από το Υπουργείο Παιδείας, το οποίο δεν θέλει να καταλάβει ότι η καλλιτεχνική εκπαίδευση δεν υπακούει στους νόμους των Πανελληνίων. Δεν υπακούει στην λογική με την οποία έχουν όλη την υπόλοιπη εκπαίδευση, αλλά έχει δικούς της τρόπους για να κρίνει ποιος είναι καλός και ποιος είναι κακός. Βεβαίως υπάρχει η Σχολή Καλών Τεχνών που αυτό το έχει πετύχει από το 1864, αλλά δυστυχώς τα υπόλοιπα πανεπιστήμια, αν εξαιρέσει τα δύο μουσικά τα οποία το πέτυχαν τώρα τελευταία, νομίζω τις Κέρκυρες και άλλο ένα, να απεγκλωβιστούν από τις Πανελληνίες, δεν έχουν καταφέρει να το κάνουν, ούτε το η θεατρολογία του Απιθή που έχει τη δυνατότητα να το κάνει γιατί ανήκει στην Καλών Τεχνών, ούτε του Ναυπλίου. Έτσι δεν μπορούν και δεν μπόρεσαν δυστυχώς να γίνουν πανεπιστήμια τέχνης. Συνεπώς όλα αυτά τα χρόνια η εκπαίδευση, η καλλιτεχνική εκπαίδευση των ηθοποιών προκύπτει από τις δραματικές σχολές ιδιωτικές και δημόσιες ιδιωτικού δικαίου όμως. Γιατί και το κρατικό και το εθνικό, ναι μεν είναι δημόσιες σχολές, οι μαθητές δεν πληρώνουν, όμως είναι ενιπιότα δέλτα. Και αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο δεν τους επιτρέπανε μέχρι τώρα να γίνονται τραετής λόγω του άρθρου 16. Έτσι λοιπόν, αυτές οι σπουδές ήταν επί πάρα πολλά χρόνια αδιαβάθμιτες. Με το προεδρικό διάταγμα το 85 υποβαθμίζονται εντελώς. Γίνονται ΔΕΛΤΑ ΕΨΛΟΝ για πάντα. Τι θα έπρεπε να γίνει? Γιατί... Οπωσδήποτε τα ΦΕΨΛΟΝ 6 και επαγγελματικά με δυνατότητα Θέλετε να εξηγείτε λίγο πιο αναλυτικά, γιατί εμείς έχουμε ασχοληθεί λίγο, έχουμε αποκτήσει μια σχετική εξοικείωση. Κοιτάξτε, για να αντιλαμβανόμαστε τι είναι τα ΦΕΨΛΟΝ 6. Υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων, ναι, με το οποίο πρέπει η Ελλάδα να συντονιστεί μέχρι το 2023. Ναι. Το ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων έχει 4 επαγγελματικές κλίμακες και 8 ακαδημαϊκές. Τα ΑΕΗ εδώ τα έχουν βάλει στο 6. Και το μεταλλικιακό στο 5. Δεν υπάρχει ανάμεσα στο 5 και το 6 τίποτα. Εμείς πέφτουμε στη χαραμάδα. Διότι είμαστε τριετής ανώτερες σπουδές. Ναι, μεν ιδιωτικών σχολών, πλην όμως αυστηρά ελεγχόμενες από το κράτος, δηλαδή από το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτοί δεν έπρεπε να έχουν προσπαθήσει να λύσουν αυτό το πρόβλημα μέχρι το 2023. Όχι μόνο δεν το έκαναν, αλλά δημιουργούσαν και τρομακτικά προβλήματα σε αυτούς που προσπαθούσαν να το κάνουν. Όπως αυτή η οικία που βγήκε το 2018 και ισοτιμούσε όλα τα πτυχία μέχρι το 2003 με τα ΤΕΗ. Υπήρξαν τεράστιες αντιδράσεις για να μην γίνει αυτό και όταν έγινε οι θεατρολόγοι προσέβαλαν αυτή την οικία στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να καταπέσει. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων που δεν θέλει με τίποτα να αναβαθμιστούν τα πτυχία των ηθοποιών. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Υποθέτω πολλούς λόγους. Δεν έχει νόημα να τους πω. Πρέπει αυτό να αλλάξει. Και δεν υπάρχει κανένας άλλος δρόμος να αλλάξει. Μήπως έχει νόημα. Δηλαδή, αν Αν υπονοείται όπως φαντάζομαι ότι αυτό σχετίζεται με το τοπίο που διαμορφώνεται στην εκπαίδευση και τις προτεραιότητες αυτής της κυβέρνησης για το πώς θα είναι. Αυτής. Όχι μόνο αυτής. Τα προβλήματα υπήρχαν και με την άλλη κυβέρνηση. Τα προβλήματα δεν είναι κομματικά. Τα προβλήματα είναι συντεχνιακά. Και οι συντεχνίες, όπως ξέρετε, έχουν μια πλοκή με όλες τις κυβερνήσεις, όταν είναι κυβερνήσεις. Όταν είναι αντιπολιτεύσεις, δεν τις πλησιάζουν. Ποιες συντεχνίες το εμποδίζουν, δηλαδή, αυτό? Ποιες είναι οι... Δεν μπορώ να πω συγκεκριμένα. Okay. Έχω διάφορες υποθέσεις, οι οποίες δεν έχει νόημα να τις πω. Λέω απλώς ότι η καταγγελία της... Η προσφυγή για την ακύρωση της ΚΙΑ που εννοούσε τους καλλιτέχνες μέχρι σε ένα σημείο και πάλι και αφρικουτσί ήτανε, ήταν μέχρι το 2003 μόνο, έγινε από τους θεατρολόγους με τη βοήθεια και τις υπογραφές σχεδόν ολόκληρου του ΕΚΠΑ θεατρολογίας και μέρους των άλλων πανεπιστημίων της χώρας της θεατρολογίας. Ένα μέρος λοιπόν είναι αυτό, η πανεπιστημιακή κοινότητα. Ένα άλλο τμήμα ενδεχομένως να είναι τα ιδιωτικά ΙΕΚ που θέλουν να πάρουν αυτή τη θέση. Ενδεχομένως τα κολέγια που θέλουν να έρθουν και να κάνουν αυτή τη δουλειά. Δηλαδή εκεί πέρα μπαίνουμε πια και σε πολιτικά και κομματικά ζητήματα. Ναι, η Νέα Δημοκρατία θέλει να στηρίξει τα κολέγια. Ναι, οι δραματικές σχολές είναι, όπως τα λένε, τα παλιά μαγαζάκια. Θέλουν λοιπόν να τα κλείσουν για να ευνοήσουν κάτι άλλο. Αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει έτσι. Γιατί υπάρχουν γενιές ανθρώπων οι οποίοι έχουν αποφοιτήσει από εκεί. Ιστορικότατες σχολές, οι οποίες έχουν ιστορία θεάτρου, πώς το λένε, και 80 χρόνων και 120 χρόνων, πώς το λένε, από το 1870 είναι το Διεθνών. Δεν μπορούν λοιπόν έτσι με μια μονοκοντιλιά να αλλάξουν ένα σύστημα πετώντας στον Γκεάδα τους φοιτητές, τα πτυχία που υπογράφανε το Υπουργείο Πολιτισμού τόσα χρόνια. Με βοηθάτε να το καταλάβω λίγο αυτό. Εφόσον αυτή τη στιγμή μπορεί κανείς να αποφοιτήσει από μια ιδιωτική σχολή. Μπορεί, αλλά δεν είναι τίποτα το πτυχίο του. Δεν μπορεί με αυτό το πτυχίο να κάνει τίποτα. Οπότε είναι υποβαθμίζοντας τα πτυχία των σχολών κύρους. Ναι, ωραία. Οπότε υποβαθμίζοντας αυτά τα πτυχία, θα μπορεί ευκολότερα κανείς να θεωρήσει ότι δεν έχει και καμία διαφορά, είτε πάω σε αυτές. Ορίστε. Είναι εργαστήρια, γίνονται, μετατρέπουν σε εργαστήρια σπουδών. Οπότε το σκεπτικό είναι ότι εφόσον υποβαθμίζονται αυτές οι σχολές που έχουν σήμερα κάποιο κύρος, δεν έχει και μεγάλη διαφορά αν πάει κανείς σε κάποια άλλη και με αυτόν τον τρόπο εμέσως ευνοούνται. Σωστά. Ένα κολέγιο στο οποίο θα σκάει 10.000 το χρόνο, γιατί από εκεί του δίνεται η δυνατότητα να προχωρήσει με ένα μάστερ ή οτιδήποτε, ή σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ, στο οποίο δίνουν τη δυνατότητα να συνασπιστούν με ξένα πανεπιστήμια και να αναβαθμίσουν τα πτυχία των παιδιών τους, με πάρα πολλά λεφτά φυσικά. Ενώ στις δραματικές σχολές δεν τα δίνουν, γιατί θεωρούν ότι ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Δηλαδή το Υπουργείο Παιδείας μπλοκάρει το Υπουργείο Πολιτισμού και στο Υπουργείο Πολιτισμού ανήκουν όλες μας οι σπουδές. Και το Υπουργείο Πολιτισμού δεν κάνει τίποτα για να διεκδικήσει από το Υπουργείο Παιδείας ως θα όφιλε το κύρος των πτυχίων που δίνει. Γιατί το Υπουργείο Πολιτισμού τα δίνει αυτά τα πτυχία και στις ιδιωτικές σχολές. Δεν τα δίνουν οι σχολές. Μπορείτε να μας μεταφέρετε, λίγο την εικόνα αυτή τη στιγμή στον χώρο της... της τέχνης, των σπουδών, των κινητοποιήσεων? Εμείς έχουμε κάποια εικόνα, αλλά προφανώς εσείς... Έχουν καταληφθεί, όπως είπατε, το Τσίλερ και το Βασιλικό από τα παιδιά, τα οποία συνασπισμένα όλα μαζί, τα παιδιά του εθνικού, των κρατικών δηλαδή, σχολών, ιδιωτικού δικαίου πληνόμως κρατικών σχολών, μαζί με τα παιδιά των ιδιωτικών σχολών, κατέλαβαν ένα θέατρο στην Αθήνα και ένα γη. Εδώ και πολύ καιρό έχουν καταλάβει τις σχολές τους. Έχουν δώσει deadline μέχρι τις 8 Φεβρουαρίου. Οι καθηγητές τους παρετούνται στις 8 Φεβρουαρίου. Τα παιδιά χάνουν το έτος από απουσίες. Και η κυβέρνηση το μόνο που έκανε ήταν να βγάλει μια τροπολογία η οποία είναι χειρότερη από το προεδρικό διάταγμα και συσκοτίζει περισσότερο τα πράγματα. και να επιμένει ο Υφυπουργός Πολιτισμού, ο κ. Γιατρομανολάκης, να λέει ότι το πρόβλημα υπήρχε και δεν το φτιάξαμε εμείς. Το πρόβλημα υπήρχε ως αδιαβάθμιτο, δεν υπήρχε ως αποφυτηλικίου. Αυτό το έκανε το Προεδρικό Διάταγμα για όλους. Υπήρχαν τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ είναι τεχνική εκπαίδευση, τεχνολογική εκπαίδευση. Και από το ΦΕΠΣΙΛΟΝ μπορείς μετά να προχωρήσεις. Από το ΔΕΛΤΑΕΠΣΙΛΟΝ δεν μπορείς να πας πουθενά. Πρέπει να πας να δώσεις κατατακτήριες και εισαγωγικές στη θεατρολογία, αν σε δεχτούν, ή να δώσεις πανελλήνιες. Συγγνώμη, δεν σπουδάζουν τα παιδιά 3 χρόνια. Βγαίνουν ηθοποιοί για να πρέπει να ξαναδώσουν πανελλήνιες για να μπουν σε ένα πανεπιστήμιο. Και μάλιστα πανεπιστήμιο συναθές με την τέχνη τους. Υπάρχει και... Να είναι άνθρωποι, ας πούμε, 40 χρόνων και 50 χρόνων, καλλιτέχνες, οι οποίοι γνωρίζουν το θέατρο, είναι πλέον η ζωή τους, και να προηγούνται στην εκπαίδευση άνθρωποι οι οποίοι τελειώσαν 4 έτη ένα θεατρολογικό πανεπιστήμιο για το μάθημα της υποκριτικής στα καλλιτεχνικά σχολεία. Δεν γίνεται αυτό. Αυτό είναι άδικο. Και δεν είναι άδικο μόνο για τους εργαζόμενους, είναι άδικο και για τα παιδιά που διδάσκονται. Τα παιδιά πρέπει να διδάσκονται από τους ανθρώπους που γνωρίζουν καλά να το κάνουν. Έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Κύριε Παπαδημητρίου, δεδομένου ότι οι προθεσμίες είναι πλέον ασφικτικές και αυτές οι κινητοποιήσεις ανεβαίνουν ένα επίπεδο τώρα που έχουμε τις καταλήψεις στο Βασιλικό και στο Τσίλερ, καταλήψεις που υποστηρίζονται και δημόσια από το Σωματείο των Ελλήνων Ηθοποιών, όπως διαβάσαμε στην ανακοίνωση. Υπάρχει κάποιος διάβλος επικοινωνίας με την κυβέρνηση, δηλαδή υπάρχει κάποια πρόσκληση σε κάποια συνάντηση μετά και τη μεγάλη όχι. απεργία της... Όχι. Όπως γνωρίζω, όχι. Η κυβέρνηση καλεί προσωπικότητες, έχω ακούσει διάφορα ονόματα, και μιλάει ιδιωτικά μαζί τους. Μερικοί εξ αυτών δεν γνωρίζουν καν το θέμα. Γιατί για να γνωρίσεις αυτό το θέμα και να καταλάβεις τις διαστάσεις του, πρέπει να έχεις ασχοληθεί. Δεν μπορεί να, επειδή είσαι μια προσωπικότητα και ένας διάσημος πρωταγωνιστής, ότι έχεις ασχοληθεί ποτέ με το τι θα ήταν, τι θα πάθαινες στη ζωή σου, αν δεν ήσουν αυτό. Mm-hmm. Γιατί αυτό το οποίο ζητάμε δεν αφορά τους πρωταγωνιστές με τα μεγάλα κασέ. Αφορά το μέσο όρο των καλλιτεχνών. Αφορά τον κόσμο, το πλήθος των ανθρώπων. Που άλλοι είναι πολύ καλοί, άλλοι μπορεί να μην είναι τόσο, όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Είναι ένα πολιτιακό δικαίωμα που πρέπει να έχουν οι καλλιτέχνες ως πολίτες. Θέλετε να μας περιγράψετε τις συνέπειες που θα έχει αυτό στη ζωή των καλλιτεχνών? Δηλαδή, λέει ο Γιώργος Μανολάκης, εντάξει, αφού με οντισιόν πηγαίνετε, ποιες θα είναι οι συνέπειες, ποια είναι η απάντηση? Δεν μπορεί να το λέει αυτό, γιατί είναι υφυπουργός πολιτισμού και αυτό μπορεί να το πει η θεία μου στο καφενείο. Εξηγήστε μας. Αυτό δεν μπορεί να το πει ένας υφυπουργός πολιτισμού. Ναι, επειδή το είπε. Διότι οφείλει το Υπουργείο του να υπογράφει πτυχία που είναι έγκυρα, όχι άκυρα. Και αυτά τα πτυχία ουσιαστικά δεν είναι τίποτα. Και σε αυτό έχει ευθύνη το Υπουργείο, το οποίο διοικείται από αυτούς που λένε αυτά τα πράγματα. Ποιες είναι οι συνέπειες, ποιες μπορεί να είναι οι συνέπειες ενός ανθρώπου που σπουδάσει κάτι και φαίνεται να μην έχει σπουδάσει τίποτα? Ακαδημαϊκά δεν μπορεί να συνεχίσει. Όταν προκυρήσεται μια θέση η οποία αφορά τον τομέα του, δεν μπορεί να τη διεκδικήσει. Γιατί δεν φαίνεται αυτό που σπούδασε. Δεν φαίνεται στο χαρτί του. Τι είναι? Θα μου πεις, ο ηθοποιός φαίνεται πάνω σκηνή. Όχι. Περάσανε τα χρόνια που ο ηθοποιός φαίνονταν πάνω σκηνή. Στην Ευρωπαϊκή, στην Κομισιόν, σε αυτή την κατάσταση τέλος πάντων του μένουμε Ευρώπη, ο ηθοποιός δεν φαίνεται μόνο πάνω σκηνή. Φαίνεται και από το χαρτί του. Όπως και όλοι οι εργαζόμενοι. Πρέπει λοιπόν εκεί να φαίνεται και τι είναι και πόσο αξίζει αυτό που είναι. Δεν εννοώ πόσο αξίζει ο ηθοποιός. Αυτό θα φανεί πάνω στη σκηνή. Πόσο αξίζει ως άνθρωπος που σπούδασε, ως πολίτης, και τι μπορεί να κάνει με αυτό το χαρτί που πήρε. Δεν ζούμε στο μεσαίωνα. Ζούμε στο 2023. Και ζητιούνται χαρτιά που να αποδεικνύουν τις σπουδές σου. Χαρτιά υπογεγραμμένα από το Υπουργείο Παιδείας. Οφείλει λοιπόν το Υπουργείο Πολιτισμού να διεκδικήσει από το Υπουργείο Παιδείας την υπογραφή με την οποία οι σπουδές του Υπουργείου Πολιτισμού θα αναβαθμιστούν, θα υποβαθμιστούν. Οφείλει δηλαδή να παλέψει αντί για μας, για τα πτυχία μας, και αντί να παλέψει το Υπουργείο Πολιτισμού, παλεύουμε εμείς από μόνοι μας. Κύριε Παπαδημητρίου, είπατε και εσείς ότι είναι ένα χρόνιο πρόβλημα. Δηλαδή, διαβάζω και στο κείμενό σας, εσείς ασχολείστε από το 2006 με το ζήτημα. Είναι χρόνιο το πρόβλημα. Που, ήρθε, το που έγινε χειρότερο από την, με το όχι προεδρικό... Όχι χρόνιο το πρόβλημα με τον τρόπο που το λέει ο κ. Μανολάκης. Δηλαδή, όλη η ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ, όχι καθόλου δεν ήταν έτσι. Ναι, σίγουρα. Είναι ΕΨΙΛΟΝ στον εκπαιδευτικό κλάδο, είναι το ΠΕΨΙΛΟΝ 9102, είναι τα ΕΨΙΛΟΝ. Όλοι όσοι έχουν την ισοτίμηση του Ινστιτούτου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δινόταν και αυτοί που πήραν από τον ΕΟΠΕΤ με την κία του ΣΥΡΙΖΑ του 18, αυτοί ήταν όλοι τα ΕΨΙΛΟΝ. Και τους κάνει και αυτούς ΔΕΛΤΑ ΕΨΙΛΟΝ. Όσους μπορεί βέβαια, γιατί τους πολύ πολύ παλιούς δεν μπορούν να κάνει. Ναι, απλώς αυτό που ήθελα να σχολιάσω και να παρατηρήσω και δεν ξέρω πού θα το αποδώσετε είναι η μαζικότητα με την οποία ο καλλιτεχνικός χώρος διεκδικεί τα τελευταία χρόνια τα δικαιώματά του. Είναι κάτι το οποίο το έχουμε συζητήσει και με τον Κωνσταντίνο. Ξεκίνησε νομίζω στην πανδημία και, φαίνεται κάτι να έχει αλλάξει. Δηλαδή έχουμε πορείες τώρα 7.000 ανθρώπων της τέχνης, έχουμε αυτές τις κινητοποιήσεις, τη μαζικότητα, το ότι είναι όλοι μια γροθιά, σπουδαστές, σπουδάστρες από διαφορετικές σχολές. Τι έχει αλλάξει? Ότι οι ακαδημαίες κατάλαβαν ότι πρέπει να πληρώνονται, όπως και οι άλλοι άνθρωποι. Όταν κάνουν πρόβες, ότι ο κόσμος τους θεωρεί χομπίστες και ότι πρέπει να ορθώσουν το αναστημά τους για να καταλάβει και ο κόσμος ότι άλλο επαγγελματίας και άλλο χομπίστας. Αυτό θα το συνεχίσουμε και το διεκδικούμε και θα το διεκδικήσουμε και με τις συλλογικές συμβάσεις που θα ζητήσουμε, που ζητάμε. Και τις οποίες μας εμποδίζει πάρα πολύ το μνημόνιο να τις διεκδικήσουμε όπως πρέπει, αλλά θα το κάνουμε. Είναι ανεξάρτητο ζήτημα αυτό ή σχετίζεται με το ζήτημα των σπουδών που συζητάμε τώρα? Δεν είναι ανεξάρτητο, γιατί το θέμα των σπουδών θα το χρησιμοποιήσουν οπωσδήποτε η άλλη πλευρά και στις συλλογικές συμβάσεις για να υποτιμήσουν. Εξηγήστε μας λίγο πώς συνδέονται αυτά, γιατί νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Κοιτάξτε, στο δημόσιο τομέα, όταν είσαι ΔΕΕ, παίρνεις ένα. Και σε έχουν προσλάβει κάπου. Παίρνεις ένα μισθό. Όταν είσαι ΔΕΕ, παίρνεις 200 ευρώ παραπάνω το μήνα. Mm-hmm. Και δεν συμπιέψιλον παίρνει πιο πολλά. Κύριε Παπαδημητρίου, αυτό είναι έχετε... κάτι απλό. Ναι. Αυτό αφορά αυτούς που εργάζονται στο δημόσιο. Μήπως τυχαίνει να έχετε μια εικόνα για τι ποσοστό. Ναι, δεν αυτό θα ρωτούσα. Λίγη. Έχετε εικόνα περίπου για τι ποσοστό μιλάμε? Δεν το ξέρω. Αλλά ξέρω πόσοι άνθρωποι μας σταματάγανε στον δρόμο όσους ασχοληθήκαμε με το θέμα της ΚΙΑ που έδινε το δικαίωμα στους ανθρώπους να μπουν σε ένα πίνακα να πληρωτών, να πάνε να πάρουν ένα, πώς το λένε, μια παιδαγωγική επάρκεια ενώ δεν μπορούσαν. Πόσοι άνθρωποι μας λέγανε ευχαριστώ στον δρόμο. Μάλιστα. Μου είναι πάρα πολύ. Ενώ δηλαδή. Και αυτό ήταν, σας λέω, το πιο κουτσό και μεσοβέζικο πράγμα που μπορούσε να γίνει. Τώρα ζητάμε τα ΕΨΙΛΟΝ για όλους τους καλλιτέχνες που έχουν τελειώσει τη σχολή. Αυτή την αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Πολιτισμού, έτσι, όχι οποιαδήποτε. Μάλιστα. Αυτές που αναγνωρίζει το Υπουργείο Πολιτισμού. Αυτές τις οποίες δίνουν εξετάσεις στην Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Και παίρνουν αυτό το δίπλωμα, αυτό το πτυχίο. Αυτό ζητάμε να γίνει τα ΕΨΙΛΟΝ. Όχι όποιος πάει σε ένα εργαστήριο σπουδών και παίρνει ένα χαρτί που λέει ότι το τελείωσε. Είναι χωριστός ο αγώνας? Οι απόφοιτοι αυτών των σχολών δηλαδή συμμετέχουν, εκφράζονται από αυτές τις κινητοποίησεις, είναι ανταγωνιστικά? Βεβαίως, είναι όλοι μαζί. Ναι, είναι όλες οι ανώτερες. Και μάλιστα όταν είπαν στα παιδιά του. Συγγνώμη, όχι, λέω γι' αυτό που περιγράφεται ότι είναι απλώς ένα εργαστήρι που τελειώνει κανείς. Όχι, τα παιδιά αυτά δεν έχουν. Άλλο είναι αυτό. Είναι άλλο, μάλιστα. Άλλο πάω σε ένα εργαστήρι γιατί θέλω εγώ να αρέσει και το θέατρο. Ήθελα να κάνω και λίγο θέατρο. Και άλλο πάω σε δραματική σχολή αναγνωρισμένη από το κράτος και δίνει εξετάσεις να περάσω. Κατανοητό. Και μετά δίνει εξετάσεις στην Επιτροπή του Υπουργείου Πολιτισμού. Ναι. Για αυτά τα πτυχία μιλάμε. Κατανοητό. Σχολή θεάτρου, σχολή χορού, κινηματογράφου. Και βέβαια από την άλλη πλευρά είναι τα οδεία τα οποία ανήκουν σε άλλο νόμο. Αλλά τι διαλογική υπάρχει και εκεί? Μπορεί άλλο να σπουδάζει 12 χρόνια για να μάθει βιολί και εσύ να του λες ότι είναι από αυτός ηλικίου και να ξέρει να παίζει βιολί? Μάλιστα. 12 και 14 και 17 χρόνια συνόδιο. Και εσύ να του λες ότι είναι από αυτός λυκείου. Εκτός από όλα τα άλλα που δημιουργούνται τα προβλήματα τα πρακτικά, είναι και στήσιμο, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε. Αναξιοπρεπές. Είναι ντροπή για την Ελλάδα να έχει καλλιτέχνες σε αυτή την κατάσταση. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα σε καμιά άλλη χώρα της Ευρώπης. Πριν κλείσουμε, κύριε Παπαδημητρίου, γιατί είναι ημερομηνία ορόσημο η 8η Φεβρουαρίου, είπατε και για το χάνεται το έτος, κλείνει ουσιαστικά η δραματική του εθνικού, δεν θα υπάρχουν καθηγητές, και υπάρχει απεργία. Μετά τις 8, τι διαδικασίες προβλέπετε? Αυτό που θέλω να πω είναι, επειδή ακούω διάφορα που ετοιμάζονται, ότι κάτι πάνε να κάνουν με τα κρατικά, με τα εθνικά μόνο κτλ. Πρώτον, ότι τα παιδιά έχουν αρνηθεί, γιατί τα παιδιά παλεύουν όλα μαζί. Ότι θα το βρουν μπροστά τους αν τολμήσουν να κάνουν κάτι μόνο γι' αυτό. Οτιδήποτε και αν κάνουν πρέπει να εμπεριέχει όλα τα πτυχία που αυτή τη στιγμή υποβαθμίσανε. Τι εννοείτε κάτι να κάνουν, να πούνε ότι, ας πούμε, για το εθνικό... Το... Είναι να βάλουν τέταρτο έτος εθνικό, να το μετατρέψουν το εθνικό από νύπηδιο τα δέλτα σε νύπηδελτα δέλτα και να μπορέσουν να του δώσουν ένα τέταρτο έτος. Δηλαδή, πάλι είναι για το μέλλον, δεν είναι το τι συμβαίνει τώρα. Mm-hmm. Βεβαίως υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορούν να συζητηθούν, να δοθεί και η δυνατότητα εξομοίωση αναβάθμιση των πτυχίων και των ιδιωτικών σε κάποιο πανεπιστήμιο που θα δεχτεί να τους δώσει δύο εξάμηνα θεωρητικά, γιατί τα θεωρητικά είναι βασικά που λείπουν σαν μαθήματα, ώρες μαθημάτων, για να πεις ότι είναι ΑΕΗ. Τα πρακτικά μαθήματα είναι πλήρη, υπερπλήρη στις δραματικές σχολές. Αν θα έπρεπε κάτι παραπάνω να κάνει κανείς για να έχει ένα τέταρτο έτος, είναι περισσότερα θεωρητικά. Αυτά μπορεί ωραιότατα να τα προσφέρει σε δύο εξάμηνα, χωρίς εισαγωγικές εξετάσεις, ένα πανεπιστήμιο από αυτά που έχουμε ή ένα καινούριο που θέλουμε να φτιάξουν παραστατικών τεχνών. Όμως όλα τα πτυχία τώρα πρέπει να γίνουν τα ΦΕΠΣΙΛΟΝ. Δεν θα περιμένουμε το 2025 που λέει ο Μητσοτάκης ότι θα κάνει ένα πανεπιστήμιο. Και όλος αυτός ο κόσμος να βρίσκεται στην κατάσταση αυτή μέχρι τότε. Τώρα πρέπει να κάνουν κάτι. Μάλιστα. Για τα υπάρχοντα πτυχία. Κυρία Παπαδημητρίου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συζήτηση. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και καλό απόγευμα. Γεια σας. Λοιπόν, ήταν η Μάνια Παπαδημητρίου, ηθοποιός, σκηνοθέτηδα, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Όπως είπαμε, ένας άνθρωπος που έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με το θέμα της διαβάθμισης των πτυχίων. Και είναι ένα ζήτημα που συνεχίζεται, καθώς συνεχίζονται και οι αντιδράσεις. Και είπαμε, οι αντιδράσεις μεγαλώνουν. Η αφορμή αυτής της κουβέντας είναι, πέρα από το γενικότερο που έχουμε ασχοληθεί πάρα πολύ, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καταλήψεις στο Βασιλικό και στο κτίριο Τσίλερ του Εθνικού από σπουδαστές και σπουδάστριες των δραματικών σχολών, που σχεδόν κάθε μέρα κάνουν κάποιο είδους διαμαρτυρία. Και στις 8 υπάρχει η επόμενη απεργία του ΣΕΗ και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί και πόσο η κυβέρνηση θα αφήσει τα πράγματα, θα αφήσει αυτή την σύγκρουση που θα μπορούσε πάρα πολύ απλά να μην είναι σύγκρουση και να είναι απλώς ότι καθόμαστε σε ένα τραπέζι και ψάχνουμε να βρεθεί μια λύση. Αν ήταν λάθος και αν ήθελε να δώσει λύση. Γιατί όταν λέμε ότι υπάρχει όλο αυτό το πράγμα, υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις και δεν υπάρχει μια πρόσκληση από το Υπουργείο Πολιτισμού ή από το Υπουργείο Παιδείας να κάτσουν σε ένα τραπέζι με τα σωματεία και να δουν τι είναι το πρόβλημα, τι θα μπορούσε να γίνει, δεν είναι παρεξήγηση που μας λένε και φέρνουμε τροπολογία για να λύσουμε την παρεξήγηση. Είναι πάρα πολύ πιθανό ότι θα υπάρξει κάποια κίνηση, γιατί μέχρι τώρα έχει φανεί ότι υπάρχει μια τέτοια διάθεση, δηλαδή κάπως να προσπαθήσει η κυβέρνηση να εκτονώσει την δυσαρέσκεια που έχει δημιουργηθεί με κάποια ρύθμιση, η οποία όσο ένα βαθμό θα αντιμετωπίζει ή θα προσποιείται ότι αντιμετωπίζει τα ζητήματα που εγείρουν αυτή τη στιγμή οι διαμαρτυρωμένοι καλλιτέχνες και σπουδαστές των δραματικών και άλλων σχολών. Δεν είναι μόνο δραματικές σχολές, να πούμε. Είναι και τα, είναι, αφορά και την μουσική και το χορό. Δεν αφορά μόνο τους ηθοποιούς. Τυχαίνει συχνά να μιλάμε με ηθοποιούς, αλλά δεν αφορά μόνο αυτούς. Ναι. Μάλιστα. Παρασκευή, την Πέμπτη, στο ρεπορτάζ που κάναμε από το Σύνταγμα, ήταν κυρίως χορευτές, χορεύτρες, σχολές χορού που έκαναν και τις δράσεις στο Σύνταγμα μαζί με τις δραματικές σχολές. Είναι όλες οι καλλιτεχνικές σχολές μαζί και είναι όλοι οι καλλιτέχνες μαζί, εκτός κάποιων εξαιρέσεων που τοποθετούνται διαφορετικά στον δημόσιο διάλογο και δεν βρίσκουν λόγο να γίνεται απεργία. Βεβαίως, νομίζω είναι και η θέση από την οποία μιλάει κανείς σε τέτοιες περιπτώσεις. Και το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα, Κωνσταντίνο, ότι το είπε νομίζω και η κυρία Παπαδημητρίου, ότι υπάρχουν τα μεγάλα ονόματα, οι φτασμένοι, οι δημοφιλείς, οι γνωστοί, που δείχνουν μια ιδιοτέλεια που είναι πολύ θετική, ότι δεν τους αφορά το ζήτημα. Αν ιδιοτέλεια. Αν ιδιοτέλεια, ναι. Mm. Και συμμετέχουν και στηρίζουν αυτές τις κινητοποιήσεις που μας είπε η κυρία Παπαδημητρίου για το μέσο όρο. Mm. Καλό θα ήταν να υπάρχει μια λύση. Δεν είναι τόσο δύσκολο. Λοιπόν. Καλές απόψεις. Λοιπόν. Αλλά είναι και το συμβολικό. Εμείς πάμε να ξεχιονίσουμε αυτή τη στιγμή. Έχουμε ό,τι κάναμε από δημοσιογραφία κάναμε. Θα βγούμε που εδώ στα πεζοδρόμια τα ηλιόλουστα. Θα βγούμε με ένα φτιάρι ο καθένας. Αυτό είναι πολύ καλό να το κάνουμε. Να βγούμε στο μεταξουργείο με ένα φτιάρι και να πάμε να κάνουμε ότι ξεχιονίζουμε γκαράζ για να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας. Mm-hmm. Και αύριο θα βγάλουμε φωτογραφία. Και θα υπάρχει τυχαία κάμερα. Η κάμερα του The Press Project ήταν εκεί. Αυτό είναι τακτική Αδόνης Γεωργιάδης. Μια τυχαία επίσκεψη. Στην εκκλησία. Ναι, ναι. Για τους γονείς μου. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Ο πατέρας μου είχε αφήσει. Και βρέθηκε μια κάμερα και με βγάζει φωτογραφία, ναι, να προσεύχομαι. Και πριν να πεθάνει μου είπε να ξεχιονίζει το μεταξουργείο. Συγγνώμη, δεν μετά θα πούμε κιόλας ότι το ξεχιονίσαμε. Θα το δείξουμε εκεί πέρα. Δεν θα έχει ίχνος χιόνι, γιατί δεν έχει ίχνος χιόνι στο μεταξύ. Είδατε τι καλή δουλειά που κάναμε. Ε? Είδατε τι καλή δουλειά. Θα βάλω εγώ με φώτο στο πιόνι για να το βγάλουμε μετά. Ναι. Δεν είναι καλό να κοροϊδεύουμε, αλλά δεν είναι και καλό να τα. Ξέρω εγώ. Προβάλλουμε αυτά. Η αλήθεια είναι. Να δείτε την ανασκόπηση. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση. Έλαβα φοβερό μήνυμα από Σαν Φρανσίσκο με διαφήμιση για επενδυτικές ευκαιρίες με ακίνητα στις Κυκλάδες που έχει το λογοπαίγνιο με το Metaverse που γράφει με μεγάλα γράμματα Fetaverse. Τελειώ. Να σε... Όχι. Όχι. Προχωρίζουν οι δρόμοι μας, ήταν ο Καμίλα Λί. Λοιπόν, να δείτε την ανασκόπηση. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο το επεισόδιο αυτό. Μ' αρέσει πάντα. Νομίζετε δηλαδή ότι το λέω κάθε φορά. Ισχύει όταν το λέει. Όταν δεν το λέει, σημαίνει ότι κάτι το χάλασε. Εντάξει, είναι πολύ πιθανό. Δεν έχω την ίδια άποψη για όλα τα επεισόδια. Αυτή είναι από τις περιπτώσεις που έχουν συμμετάσχει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τρεις άνθρωποι που ασχολούνται συστηματικά με το θέμα, ειδικεύονται σε αυτό, το μελετούν εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν είναι σαν και εμάς δηλαδή που είμαστε δημοσιογράφοι, οπότε είμαστε αρπακόλα ότι. Ό,τι να είναι σήμερα λοιμοξιολόγοι, αύριο Airbnb-ολόγοι. Airbnb-ολόγοι. Οπότε νομίζω ότι έχει ένα ισχυρό πληροφοριακό κομμάτι και μαζί ευχάριστη είναι. Θα μάθετε πολλά για τους σκίουρους. Αν δεν έχετε δει ήδη την ανασκόπηση, θα τους δείτε. Τους γκρισκίουρους. Μια ιστορία πικιοκράτειας. Λοιπόν, Νικόλας Κεντρινός, δεν πρόλαβα, θα τη δω. Δεν νομίζω ότι βρίσκω ικανοποιητική την απάντησή σου. Ένα μπλοκ. Την είδαμε. Θα έπρεπε να την έχετε δει το Σάββατο το βράδυ που ανέβηκε. Μία. Στη μία η ώρα. Ακούμως. Ανέβηκε η ανασκόπηση. Τι κάνατε στη μία η ώρα του Σαββάτου? Να μην ρωτάτε. Ήσασταν έξω. Το 112 δεν έστειλε μήνυμα που φύγετε τη άσκοπη μετακίνηση από πόσο το Σάββατο. Πόσο πιο άσκοπη θα είναι μια μετακίνηση από την μετακίνηση αυτή που σε στερεί από τη δυνατότητα να δεις την ανασκόπηση, ναι, στο σπίτι σου. Σηκώσαμε την ανασκόπηση σε συνεργασία με την πολιτική προστασία για να τσεκάρουμε ποιοι είναι σπίτια τους. Και κάθονται στον καναπέ τους, ήσυχοι. Γεωργία, την είδαμε, είναι καταπληκτική. Αυτή είναι η σωστή απάντηση, παιδιά. Ναι. Αυτή είναι η σωστή αντίδραση. Πρώτον, την έχεις δει. Δεύτερον, γράφεις ότι είναι καταπληκτική. Αυτό θέλουμε. Ευχαριστούμε για το διασκεδαστικό τρόπο. Την είδα Κυριακή πρωί, εντάξει, οκ. Δεν μας πειράζει, δεν μας πειράζει. Α, okay. Δεν μας πειράζει. Πρωί όμως. Την είδαμε. Λέει, σιγά μην περιμέναμε τη Δευτέρα να μας το πείτε. Δεν χρειαζόταν τώρα αυτή η επιθετικότητα. Θάνο. Επίσης, επειδή... την είδαμε. Εμένα έπρεπε να ρωτήσετε για τα Χάνια. Εντάξει, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Σας παίρνουμε τηλέφωνο ένα νέο. Λοιπόν... επειδή δέχθηκα αυτή την ερώτηση στην Πάτρα, αν μπορείτε να κάνετε, αν όντως μας ενοχλεί να κάνετε δουλειές όσο κάνουμε τη φάρμα των ζώων, ναι. Όχι, είπα. Κάτι τέτοια κάστα. Λοιπόν, όχι. Όχι, απάντησα πολύ σοβαρά. Είπα ότι όχι, δεν μας ενοχλεί. Εσένα που αυτή τη στιγμή πλένεις τα πιάτα, να ξέρεις ότι σε βλέπω και δεν με πειράζει. Εντάξει, πλύνε. Καλά όμως και τις άκρες. Ναι, ναι, ναι, όχι, όχι αυτό. Αφήνουμε τη λαδιά εκεί πέρα. Φλάτσα χλούτσα και το βάζουμε στην άκρη. Έλα τώρα, μισές δουλειές. Μία ώρα εκπομπή κάνουμε. Μία ώρα που τα πλένετε πιάτα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήθελα να πω για να το κλείσουμε στην ανασκόψη ότι επειδή σχολιάστηκε, είχαμε πει μία ώρα ότι θα είναι. Βγήκε 43 λεπτά. Θα αρχίσω, Θάνο, πρόσεχε. Πρόσεχέ με. Αλλά, πολύ λεπτό. Αλλά είναι από τα μεγαλύτερα κείμενα σε μήκος που έχουμε γράψει στην ανασκόπηση. Είχε πολύ λίγα full screen βίντεο στο ενδιάμεσο. Δηλαδή είναι η διπλάσια από ό,τι ήταν του Sky, για παράδειγμα. Το Sky είχε συνέχεια δελτίο, τι λέει το δελτίο του Sky και μετά σχολίαζες. Οπότε έτσι είχαμε την εντύπωση ότι έχει βγει πολύ μεγαλύτερο, γιατί ήταν 70 στο Google Doc, ήταν 70 σελίδες κείμενο. Αυτό. Θάνο. Απολογείσαι αντί να βρίζεις. Αυτό είναι το μόνο μου. Αν μου έλεγες, δηλαδή, αν μου ζητούσες και μου έλεγες, Κωνσταντίνε, με ξέρεις τόσο καλά, πες μου την άποψή σου. Ποια είναι τα θετικά μου, αλλά ποια είναι και τα αρνητικά μου. Πού μπορώ να βελτιωθώ. Λέει ο άλλος, γιατί μας είπατε μια ώρα και είναι 45 λεπτά. Βρυσίδι. Μόνο βρυσίδι. Μόνο βρυσίδι. Ηρωνία, προσβολές, μπινελίκια. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος για να αντιμετωπίσει τον άνθρωπο που είπε, γιατί μόνο 45 λεπτά. Αυτό είναι ξενύχτια. Δεν είναι απλώς μέρες δουλειάς, είναι ξενύχτια αυτό που βλέπετε. Τώρα, όποιος δεν το καταλαβαίνει, βρυσίδια, ηρωνία, μπινελίκια. Και η απάντηση, γιατί ανέβηκε τόσο αργά το Σάββατο? Γιατί κλάνει το γατί. Αυτή είναι η δεύτερη σωστή απάντηση. Ναι, η πρώτη είναι ότι με το που τελείωσε το μοντάζ, παιδιά, δηλαδή δεν είναι. Εντάξει. Τελείωσε εκείνη την ώρα. Λοιπόν, μέρα, το... Τι θέλετε τώρα, ρε παιδί, τι θέλετε. Μας βάζετε, μας κάνετε χειρότερους ανθρώπους, δεν το καταλαβαίνετε. Μας προκαλείτε να φέρουμε στην επιφάνεια τον κακό μας εαυτό. Είναι σωστό, εμείς θέλουμε να είμαστε αγαπημένοι, να χαμογελάμε. Δεν μας έχει τύχει μέχρι τώρα να είμαστε αγαπημένοι και να χαμογελάμε, όλο στην κρίνια είμαστε. Αλλά τέλος πάντων αυτό θα θέλαμε. Να μας ενθαρρύνετε προς αυτή την κατεύθυνση. Είναι ήδη 3:15. Ζητούμε πάρα πολύ συγγνώμη. Ζητούμε συγγνώμη. Για την παραβίαση του ωραρίου μας. Από ποιον ζητά, συγγνώμη? Το αφεντικό. Καθένας που παραβιάζει το ωράριό του με εκθέτει σε πιθανές νομικές ενέργειες. Σε εκθέτεις. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά και καλό σας απόγευμα. Γεια σας, γεια σας. Φιλιά πολλά. Ευχαριστούμε για τις δωρεές. Στηρίξτε το TPP, την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, για να κάνουμε περισσότερα. Μπλα μπλα μπλα. Ξέρετε, κασέτα, link από κάτω, link στην πλατφόρμα. Εμείς φεύγουμε. Σαν το Γιάννη.